Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 10-ը օրը 5-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ու նոր ընկերներին։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Այսօր երիտասարդների միջազգային օրն է։ Շնորհավորում ենք մեր երկրի երիտասարդներին՝ մաղթում խաղաղություն, անսպարտ երանգ, երջանկություն։ Այդ արդիվ Անահիտ Միրզանը զրույց է հրավիրել Արցախի Պետական Համալսարանի Բանասիրական Ֆակուլտետի Լրագրության բաժնի ուսանողներ Մելինե Մոսալյանին և Աննա Բալայանին։ Մանկության ընկերներ Արթուրի ու Կարոյի ծննդավայր Ստեփանակերտում սրճարան ունենալու երազանքը իրականացել է։ Ինչով նման եւ տարբեր կլինի մայրաքաղաքի մյուս սրճարաններից, պարզել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Ցանկացած պետության հիմքը երիտասարդության կրթությունն է, Դիոգենես։ Երիտասարդությունն իրավամբ այն տարիքն է, երբ երազանքների ու նպատակների իրականացման ճանապարհին խոչընդոտները հաղթահարելի են, ապագան լուսավոր, կյանքը հիասքանչ։ Այդ ամենի հետ մեկտեղ կա պատասխանատվություն ոչ միայն սեփական ապագայի հանդեպ, այլ նաև այն երկրի, որտեղ ապրում ես, որը քեզ զարգանալու, կրթություն ստանալու ու ապագա կերտելու հնարավորություն է ընձեռում։ Մեր երկրում երիտասարդներն առաջին հերթին պաշտպաններ են հայրենիքի սահմանի, թիկունքի, գիտական դաշտի, յուրաքանչյուր բնագավառում, որտեղ սկսում է ինքնադրսևորվել երիտասարդը, առաջին հերթին պաշտպանում է, զարգացնում, դարձնում ավելի լավը։ Այսօր նշվող երիտասարդության միջազգային օրվա արդիվ զրույցի եմ հրավիրել Արցախի Պետական Համալսարանի Բանասիրական Ֆակուլտետի Լրագրության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողներ Մելինե Մուսայելյանին և Աննա Բալայանին։ Աղջիկները սիրում են իրենց մասնագիտությունը և պատրաստակամ են ինքնադրսևորվել, դառնալ լավ մասնագետներ ու ստացած գիտելիքները ծառայեցնել հայրենիքին։ Աղջիկներ, ողջունում եմ ձեզ, ուրախ եմ մեր հանդիպման համար և քանի որ նոյեմբերի 10-ը երիտասարդության օրն է, շնորհավորում եմ ձեզ։ Մաղթում կյանքի այս ամենաակտիվ շրջանում ուշ ներքին, որ կարողանաք բարձունքների հասնել ինչքանով որ դա հնարավոր է, և ուզում եմ իմանալ, որպես երիտասարդներ, կողեք արդյոք ձեր առօրյայից, թեկուզ որպես պարզապես երիտասարդ, թեկուզ որպես ուսանողներ։ Ճիշտ ասած, այդքան էլ ակտիվ չենք ուսանողական կյանքում, երևի դա կապված է մեր այս տարվա 4-րդ կուրսի ծանրաբեռնվածության հետ։ Նշեմ, որ բնակվում եմ հանրակացարանում Արփոհի և մասնակցում եմ հանրակացարանում կազմակերպված Brain Ring-երին, որը ունի կրթական նշանակություն։ Հիմնականում թղթակցում եմ Արփոհի թերթին։ Աննա, ուսանողական տարիներին ավելի ակտիվանում մեր կյանքը, այդ իսկ պատճառով փորձում ենք մասնակցել միջոցառումներին մեր ուժերի չափ և հիմնականում աշխատում ենք մեր բաժնի կազմակերպչական գործերում և փորձում ենք թղթակցել տարբեր թերթերի։ Ինչ դժվարություններ կան ուսանողական կյանքում։ Դժվարությունն այն է, որ պետք է կարողանանք հասցնել մեր դասերը և դրա հետ մեկտեղ նաև փորձենք ընդլայնել մեր մտահորիզոնը և մասնակցել այլ տրեյնինգների, դասընթացների և մոտորերս ցանկանում ենք մասնակցել տեղի ունենալիք առաջնորդության տրեյնինգին և պատրաստում ենք այդ դասընթացին։ Բայց նշեմ, որ ուսանողների շրջանում կա միստ վարձանգված, ովքեր կարծես թե ամաչում են, թե մեր հայի կարծրատիպն է ստիպում, որ մի տեսակ կաշկանդված է։ Բայց ասում են, որ այժմ արդեն համալսարանում որպես օրենք, եթե լավ ես սովորում, գերազանցիկ ես, պիտի պարտադիր ակտիվ լինես, որ գերազանցիկությունը պահպանվի։ Նման ինչ-որ մոտեցում կա։ Դա կապված է կրթաթոշակների հետ։ Դա հիմնականում, երբ դու մասնակցում ես Արփոհիում միջոցառումներին, այդ մասնակցության համար դու ստանում ես 2 միավոր, որից եւ կախված է քո կրթաթոշակը, նաեւ կապված քո բալային աստիճանի հետ։ Նպաստում է ինչ-որ։ Այո, փորձում են ուսանողները ավելի ակտիվ լինել եւ մասնակցել միջոցառումներին։ Հա, նշվում է միջոցառումների մասնակցությունը եւ թղթակցությունը։ Համասարանում վերջին միջոցառում ամենաթարմը, որտեղի ունեցել պարային ֆլեշմոբներ։ Դուք մեր նախնական զրույցում ասացիք, որ դիտողի դերում եք, այո։ Ես նշեմ, որ պատրաստում եմ դրամատիկ նյութ գրեմ, ներկայացնեմ իմ պետական համալսարանի թերթին։ Տպավորիչ էր իհարկե տեսնել մեր ուսանողներին այդքան առույգ։ Հատուկ նախաձեռնություն էր, որը ոգեշնչեց բոլոր երիտասարդներին, եւ մի շարք երիտասարդներ փորձում են նախաձեռնել նմանատիպ այլ միջոցառումներ, եւ կարծում եմ, որ եթե կազմակերպի եւս մեկ նմանատիպ միջոցառում, ապա երիտասարդների թիվը ավելի կաճի։ Ես ինքս տեսել եի այդ ֆլեշմոբին հայտարարությունը, կարդացի, բայց չգիտեմ ինչն է պատճառը, մի տեսակ խանգարեց, բայց հիմա ափսոսում եմ, որ չմասնակցեմ։ Արդեն հաջորդիվ կմասնակցես։ Իհարկե, ինչքան ժամանակն ու ներուժը ներում է, պետք է ակտիվ լինել ուսանողական տարիներին, որովհետև հետո չի իմացվի, ինչպես կդասավորվի։ Համենայն դեպս դա այն ակտիվ շրջան է, երբ կյանքից ուզում ես մաքսիմալ եւ վերցնել, եւ տալ շրջապատին ինչ որ դրական լիցքեր։ Այս վերջի կուրսում, եւ մեր վերջի տարիներին ուսանում ենք համասարանում, փորձում ենք մեր ժամանակը տեղին վատնել եւ ավելի շատ կազմակերպել հավաքներ, միջոցառումներ, որպեսզի հիշողությունները ավելի շատ լինեն։ Աղջիկներ լրագրության բաժնում եք սովորում, պլանավորում եք աշխատել, եւ եթե այո, ապա յուրաքանչյուրդ ինչ նեղ մասնագիտացում եք ընտրել։ Երևի ինչով թերթի հետ կապված էլի, բայց ես նշեմ, որ միշտ թեկուս փոքրուց էլ վերցնում էի միկրոֆոնի նոր ինչ-որ մի հարմարանք եւ անընդհատ խոսում էի, ինձ գնելով այս կամ այն հաղորդման վարողի դերում, եւ չգիտեմ որքանով կների մեր պայմանները հետագայում այդպեսի հաղորդավարելու։ Դու հաղորդավար ես ուզում դնել, ավելի շատ քան պրակտիկ լրագրող։ Աննա, ճիշտն ասած, ես չունեմ կոնկրետ ուղղվածություն որևէ ժանրում աշխատելու համար, սակայն նույնպես շատ եմ սիրում լրագրությունը եւ կցանկանայի հետագայում ընտրել որևէ ուղղվածություն եւ աշխատել։ Կա այն մոտիվացիան, ստիմուլը, ինչով որ ընդունվել եք համասար, մինչեւ հիմա պահպանվել է։ Կան, չէ՞, որ ասում են ծնողներն են նշանակություն ունեցել, որ ուսանողներ ընտրեն այս կամ այն բաժինը, բայց կոնկրետ մեր դեպքում, ինչու՞ չէ, նաև մեր կուրսում չկան այդպիսի մարդիկ, ամեն մեկը ընտրել է ըստ իր ցանկության ու միջև հիմա էլ այդպես է։ Ես ինքս նաև սիրել եմ, նույնիսկ չգիտակցելով, թե այդ բաժնում ինչ են անում։ Տարիների ընթացքում այդ ինտուզիազմը չի մարել։ Ոչ, ոչ։ Այսինքն գոհ եք ստացած գիտելիքներից, միջավայրից։ Այո, այո։ Իսկ ինչ կցանկանայիք, որ զուտ որպես լրագրողներ ինչ պայմաններ ստեղծվեն կամ ինչպիսին լինի միջավայրը, երբ դուք արդեն աշխատեք։ Շատ ցանկություններ կան։ Նախ իվարաջ, երբ ուսանում էինք համասարանում, մեզ պրակտիկ փորձը շատ էր պակասում, այդ իսկ պատճառով շատ երազանքներ ունենք ոչ միայն աշխատելու, այլ նաև ուսանելու համար։ Ուսանողների համար պետք է լինի հատուկ պայմաններ, որով նրանք կարող են փորձ ունենալ եւ ինչ որ ձեւ պատրաստվել աշխատանքի, սակայն դա հիմա բաց ակայում է, եւ միայն գիտական ձևով ենք փորձում լրացնել այդ բացը։ Այսինքն թեորիան է միայն, այո, պրակտիկան է պակասում, երբ դու օրինակ 1 տարի անց գաս աշխատելու ռադիո, դու պետք է զրոից սովորես ինչպես աշխատել ռադիոյում։ Մեր բաժնին անհրաժեշտ է ստուդիա, թեկուզ եւ ունենք, բայց փոքր է, անհրաժեշտ է մի քիչ ավելի մեծ ստուդիա, անհրաժեշտ են կամերաներ, օրինակ անցնում ենք նկարահանման մոնտաժ, բայց չունենալով կամերաներ չեն կարողանում։ Նյութատեխնիկական բազայի բացակայությունը մի խոսքով եւ այդ բացը զգացվում է։ Իհարկե, երբ արդեն աշխատեք, դա ավելի շատ է զգացվելու։ Այնուամենայնիվ, ինչքան էլ գիտականորեն մոտենաք, ինչքան էլ դասախոսությունների միջոցով գիտելիքներ ստանաք, պրակտիկան կոնկրետ մեր բնագավառում շատ կարևոր է։ Երիտասարդների համար ինչ կցանկանայիք, ընդհանրապես երիտասարդության համար։ Ցանկանանք, որ բոլոր երիտասարդները ավելի ակտիվ եւ աշխույժ լինեն, եւ ամեն ինչ կապված է երիտասարդների հետ, մեր պետության բարգավաճումը, առաջխաղացումը, եւ միայն երիտասարդի շնորհիվ է, որ մենք կարող ենք առաջ ընթանալ։ Երիտասարդը եւ սահմանի պաշտպանն է, եւ գիտելիքի դաշտի պաշտպանն են մեր երիտասարդները։ Ես էլ ցանկանում եմ ձեզ բոլորիդ խաղաղ, ակտիվ, հետաքրքիր կյանք, որ նպատակներին հասնեք անպայման, եւ հետագայում ձեզ տեսնեմ կոլեգայի դերում։ Շնորհակալություն, հուսով ենք։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Դիներ դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարի նոյեմբերի 10-ի թողարկումը, մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են, երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը, սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Մանկության ընկերներ Արթուրի ու Կարոյի ծննդավայր Ստեփանակերտում սրճարան ունենալու երազանքը իրականացել է։ Ինչով նման եւ տարբեր կլինի մայրաքաղաքի մյուս սրճարաններից, բարձել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մանկության ընկերներ 23-ամյա Արթուրն ու 22-ամյա Կարոն դպրոցական տարիներից երազում էին սեփական սրճարան ունենալ։ Այսօր տղաների երազանքն արժեցավ մի քանի ամիս քրտնաջան աշխատանք, երկու ավտոմեքենայի գումար ու մի փոքր վարկ։ Իրականություն դարձած երազանքը Remark Art Cafe-ն մոտ 1 ամիս է ինչ գործում է։ Փաբի ինտերիեր, տարբեր ոճի երաժշտություն եւ ամենուրբաթ պարտադիր թեմատիկ փարթի։ Սա այն նվազագույնն է, որով դեռ առաջնորդվում են Remark-ում։ Գաբաց ծնվել է 2008-ին, փորձական տարիներին։ Ես կարող ինչպես գիտեք, ընկերներ ենք, միասին ծագել այդ գաղափարը, ուզում ենք մեր այդ ցավ ուժերը ներդնենք տես մի պրոյեկտի մեջ, ու մեր ուզած ձևով լինի ամեն ինչ, քանի որ տես կաֆեներ, տես տեղեր շատ կան ու ամեն մի տեղ կոնկրետ մի բան կա, որ դուրներ չի գալի, կարելի է ձևափոխել։ Ու տես ծագեցի ձեան, որ կարանք մենք անենք ու մեր ուզածով լինի ամեն ինչ, ոչ թե ինչ-որ մեկին խորհրդանք, ասենք էս ինչ բանը սենց հավել լավ կլինի, այլ մենք փորձենք ու ճոգենք ոքետի լավա թե վատ։ Եկել է վախտը, հասունացել է այդ իդեան միջև վերջ ու սկսել ենք ռեալիզացիան։ Մենք մեր ուժերով մեծ մասը մենք ենք արել, ասեմ, այն ինչը հնարավոր է, էլի։ Իսկ կոնկրետ բաներ կա, որ մասնակիցներին պետք իրենց օգնությանն ենք դիմել։ Տեղը մենք ենք որոշել, որ կոնկրետ ինչ փաբոտ լինի, եթե նկատել եք, մի քիչ նկովայինի տիպի է տեղը։ Դիզայներ չի աշխատել, մենք ենք սա գծել, ընթացքում շատ բան փոխվել է։ Սկզբից բաներ կար, որ ուզում էինք անենք կոնկրետ հակառակ արեցինք, բայց վերջնական գոհ ենք, հաճախորդների մեծ մասը, եթե ոչ 100%-ը գոհ է։ Օրվա մի մասը Կարոն հաշվապահ է աշխատում տեղի համալսարաններից մեկում, իսկ Արթուրը հյուրանոցի փոխտնօրեն։ Արթուրն ասում է, որ սրճարան ունենալը եւ հաճույք է, եւ լուրջ գործ, քանի որ նոր են բացվել, աշխատում են ամեն ինչ անթերի լինի։ Սրճարանի բարի սեղանի ամենաերևելի մասում հնաոճ նվագակչի կողքին Էրիխ Մարիա Ռեմարկի նկարն է։ Այստեղ ամեն ինչ ավելի քան պարզ է։ Ռեմարկը տղաների ամենասիրելի գրողներից մեկն է։ Անունը ամենադժվարն է։ Սա հեշտությամբ կատարվելա, որովհետև գիտենք կոնկրետ ինչ ենք ուզում։ Իսկ անունը ընտրելը շատ իդեաներ կային, շատ անուններ կար, Հայատ ենք ուզում կոչենք, որովհետև տենց հոգի հարազատ բառ է, անկությունից այլի գալի այդ բառը, ուր ես Հայատում եմ, ուր ես գնում, Հայատ եմ գնում։ Հետո որ իմացանք, որ տենց Հայատ Place հյուրանոցային ցանց կա, որոշեցինք փոխենք ու որոշեցինք մեր սիրելի գրողի անունով կոչենք Remark։ Լավ հնչում է, ամել նու կարողի սիրած գրողն։ Նորաբաց սրճարանը դեռ տարբեր խավի մարդիկ են այցելում։ Շատերին է հետաքրքիր Ստեփանակերտի սրճարաններից տարբերվող Remark-ը։ Տղաները գիտակցում են, որ այցելուների միայն մի չնչին տոկոսն է մշտական հաճախորդ դառնալու։ Կմնան միայն նրանք, ովքեր կսիրեն տեղի մթնոլորտը եւ իրենց հարմարավետ կզգան Remark-ում։ Հաճախորդները տարբեր են շատ, բայց ասեմ, կա մի տարիքային խումբ, որ այդ խումբն է հաճախորդների մեծ մասը, ոչ 35 տարեկան։ Տարիքավորներ չեմ տեսնում մեր մոտ, շատ հազվագյուտ են գալիս։ Ուրիշ սրճարաններում էլ տարիքով մարդկանց չեմ տեսնում, եթե ռեստորան չի, կոնկրետ ուտելու տեղ չի։ Երիտասարդների ժամանցը հետաքրքիր կազմակերպելու համար, բացի ուրբաթ երեկոյի թեմատիկ փարթիներից, առաջկայում պլանավորում են նաև կենդանի երաժշտության, պոեզիայի երեկոներ, տարբեր թեմաներով քննարկումներ եւ այլն։ Տարբեր իվենտներ կկազմակերպենք, հիմա արդեն տրադիցիա ենք սարքել, ամեն ուրբաթոր տենց փարթի ենք անում տարբեր թեմատիկայով։ Արդեն սովորել են մեր հաճախորդները ու նախապես զանգում, հարցնում, այս շաբաթ ինչ է լինելու, ոնց է լինելու, ուզում են տեղ պահեն իրենց համար։ Բայց ավելի կհետաքրքրացնենք, ավելի շատացնենք այդ իվենտները։ Կենդանի երաժշտություն արել ենք, միանգամ ենք փորձել, բայց եթե ուզում ենք մշտական սարքենք, գոնե երկու շաբաթ մեկ կենդանի երաժշտություն լինի, սովորացնենք հաճախորդներին դրան ու գնահատողներ կան, բավականին հետաքրքիր անցնում, հաճելի մթնոլորտ է ստեղծվում։ Տղաները խոստովանում են, որ իրենց հիմնական նպատակն այն է, որ գալով Remark, մարդիկ նախ եւ առաջ հաճելի ժամանակ անցկացնեն, նոր մարդկանց հետ ծանոթանան, այլ ոչ թե մնացած սրճարանների նման միայն ուտելու կամ սուրճ խմելու համար այցելեն։ Կարոյի խոսքով կարող էին իրենց գումարը ավելի եկամտաբեր ոլորտում ներդնել, բայց նախընտրեցին ռիսկի գնալ։ Պարզապես սրտով առաջնորդվեցին, ոչ թե փողվաստակելու ցանկությամբ, ասում է Կարոն եւ շտապում ավելացնել. «Միամիտ է սպասել, որ մի օր ինչ-որ մեկը մի բան կփոխի մեզ համար։ Ամեն մարդ պետք է սկսի իրենից, իր շրջապատից, որ հաջողության հասնի»։ Yes, սիրում եմ իմ երկիրը. Yes, սիրում եմ իմ երկիրը. Սիրում եմ ես, սիրում եմ իմ երկիրը. Yes, սիրում եմ իմ երկիրը. Մարզիկն եթերում տեղական ժամանակով 15:54 օրվա դրաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ֆրիդրիխ Շիլլերը, գերմանացի բանաստեղծ, փիլիսոփա, արվեստի տեսաբան, դրամատուրգ, Ջոն Փաթերսոնը, հայտնի անգլո-իռլանդացի որսորդ, Անդրեյ Տուպոլևը, խորթային ավիակոնստրուկտոր, Էրնստ Ֆիշերը, գերմանացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Միխայել Կալաշնիկովը, ռուս զինագործ, Ռիչարդ Բարթոնը, բրիտանացի դերասան, Էնյո Մորիկոնեն, իտալացի կոմպոզիտոր։ Շատ տարօրինակ է, էլի չկասելի իմ ամենակ եմ, գնում ես դու հենց այդ ժամանակ եմ, արժեքը քո ես տում, առանց քեզ իմ հոգում մեծ ավերակ է, երբեք, երբեք էլ քեզ չեմ հասկանա ես, թվում է ինձ մեկ-մեկ թե սատանա ես, ու մեկ էլ դու հանկարծ բարի հեշտակ դարձած ժապտում ես, թվում է ինձ մի պահ թե ինձ ուտանես, հետո հիշում եմ թե ինչպես կտա ես, քեզ են կյանքի ճամին սիրում ուներ լինի անգին է, համարային կական ձրիտ ես դու, անսպասելի կալու ես դու, քեզ ներելու եմ նորից ու նորից, կրկելու եմ մամուր ու ես ու ես, արի սիրսը հիմնի այրից բացերը խոտում, ես կարոտում եմ, խելագածում եմ քեզ համար ու քեզ ատում եմ, արդեն կարում է բայց անձրև մությունը, մարտի հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ կրկին շնորհավորում ենք մեր երիտասարդներին օրվա արթիվ։ Թող բոլոր լավ ծրագրերը իրականություն դառնան։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։